atât de simplu. Bergen Beer, prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil. Ai lista deja făcută sau încă nu știi ce vrei? La Diverta găsești sigur cadouri pentru toți ai tăi, pentru mama, tata și cei mici, pentru frați, prieteni și bunici. Hai să fii tu Moș Crăciun, să fii gata până în ajun. Te așteptăm în magazinele Diverta până pe 24 decembrie. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbanco și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Cetățeanul turc amenințat cu extrădarea din România la cererea regimului Erdoğan a avut câștig de cauză în justiție. Instanța a stabilit că el poate să rămână în țară. Două mutări rapide ale opoziției. A depus moțiunea de cenzură și s-a întâlnit cu premierul Dăncilă în regim de urgență. Tema discuției a reprezentat-o codurile penale. Mii de oameni au contestat din nou în stradă, așa zis, legea sclaviei din Ungaria, care majorează numărul orelor suplimentare de muncă dintr-un an, și târgul de Crăciun din Strasbourg s-a redeschis. Bărbatul care a deschis focul în centrul orașului a fost ucis. La noapte va începe să ningă abundent în majoritatea regiunilor, în weekend scad și temperaturile. Detalii în câteva momente în jurnal. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Directorul publicației de limbă turcă Zaman România, Camil Demircaia, nu va fi extrădat. Instanța a respins astăzi cererea autorităților de la Ankara. Decizia nu e definitivă, dar nu are contestatar, întrucât și procurorii au pledat ca și avocații împotriva extrădării. În urmă cu o săptămână, regimul Erdoğan a cerut arestarea lui Camil Demircaia, iar de atunci peste 4.000 de oameni au semnat o petiție în care îl susținau public. Anca Simina a stat de vorbă cu jurnalistul turc și ne spune care au fost acuzațiile ce i s-au adus. Jurnalistul turc de aproape 60 de ani e din 2017 în România. Stă în București împreună cu soția și trei din cei patru copii ai lor. După 1990 a fost director de școli cu predare în limba turcă din Federația Rusă și din Republica Moldova, apoi 7 ani director de ziar în Bulgaria. De aproape 3 decenii e simpatizant declarat al mișcării inițiate de dizidentul turc Fethullah Gülen. E de altfel și motivul pentru care crede că i-a fost cerută extrădarea. Oficial, altele au fost însă acuzațiile. Am fost acuzat de două lucruri. Unul este legat de faptul că am avut un cont la o bancă din Turcia, numită Banca Asia, și o a doua acuzație este una aberantă și amuzantă în același timp. Am folosit o aplicație numită ByLock, o aplicație de socializare, similară cu WhatsApp sau Viber. În fața dosarului de extrădare, Camil Demircaia s-a gândit inițial să ceară azil politic. Până la urmă nu a fost însă nevoie. Curtea de apel a respins după o săptămână solicitarea regimului Erdoğan. Camil Demircaia a povestit la Europa FM experiența sa din instanță. Procurorul și judecătorul nu au făcut decât să-mi transmită acuzele care mi se duc din partea guvernului de la Ankara și eu nu am făcut decât să le spun că aceste două acuze sunt cu totul absurde și pur și simplu nu ar fi de luat în seamă. Este al treilea caz în care autoritățile de la Ankara cer extrădarea unui cetățean turc stabilit în România. În toate, instanțele au respins până acum solicitările din partea regimului Erdoğan. Mutare surpriză a opoziției. La scurt timp după ce a depus în Parlament moțiunea de cenzură la adresa guvernului Dăncilă, liderul USR Dan Barna i-a cerut premierului o întâlnire în regim de urgență. La discuțiile care au loc chiar la această oră la Palatul Victoria, ia parte și ministrul justiției Tudorel Toader. Potrivit unor surse politice, reprezentanții USR au venit ca să-i ceară premierului să nu schimbe codurile penale prin ordonanță. Dan Barna i-a așteptat să-și anunțe concluziile în scurt timp într-o conferință de presă. Între timp, la Parlament, avocatul poporului Victor Ciorbea a fost pus de jurnaliști față în față cu ipoteza în care guvernul modifică totuși codurile penale prin ordonanță de urgență, așa cum a decis deja conducerea PSD. Întrebat dacă ia în calcul atacarea actului la Curtea Constituțională, Victor Ciorbea a dat de înțeles că ar considera inutil un astfel de demers. O ordonanță de urgență și-ar produce efectele și dacă ar fi în vigoare doar câteva minute. Vom vorbi atunci, să vedem. Însă o precizare pe care pot să o fac de la început poate să scadă foarte mult din interesul pe care îl acordați acestui aspect, pentru că dacă va fi o reglementare în materie penală, ordonanța de urgență intră imediat în vigoare. Cât despre moțiunea de cenzură, aceasta ar urma să fie dezbătută și supusă votului săptămâna viitoare. Subtitlul ajunge: Guvernul Dragnea Dăncilă, rușine României, partidele opoziției reproșează cabinetului nerespectarea programului de guvernare și modificarea legilor justiției și a legii pensiilor. Aritmetica din Parlament e în defavoarea demersului, ar fi nevoie de 233 de voturi, iar PNL, PMP, USR și parlamentarii neafiliați au 174. Senatorul PNL Florin Câțu mizează pe negocieri de ultim moment. Discuțiile continuă până în ultimul moment cu colegii, cu parlamentarii de la PSD și UDMR și vă spun că există pentru prima oară la Senat un grup important de senatori care dorește să voteze această moțiune. Deci s-ar putea să avem surprize, mai mult ca sigur veți vedea un număr important de senatori de la Senat de data aceasta care vor vota această moțiune. Ați și care nu sunt de... Ne puteți da un număr al acestor voturi pe care sperați să le obțineți din partea celor de la putere? Sunt mai mult de 10. Ca să aibă totuși șanse de reușită, opoziția are nevoie de voturile celor de la UDMR. Liderul Uniunii Maghiarilor, Kelemen Hunor, le cerea celor din opoziție la începutul săptămânii propuneri concrete pentru un nou cabinet, dacă vor ca moțiunea să fie votată. Întrebat de ziariști dacă s-au gândit la ce oameni vor pune în noul guvern, Florin Cățu nu a dat un răspuns clar. Nu am spus niciodată care o să fie premierul, totul se negociază după votul de la moțiune, la fel și miniștrii. Aceștia se vor negocia după ce se face votul. De ce ezitați să veniți cu un cabinet? Pentru că, până la urmă, poate curiozitatea asta nu este doar a maghiarilor. Poate este și a altor parlamentari sau a oamenilor de acasă. Cine vine în locul guvernului Dăncilă? Acel cabinet poate să include și membrii ai UDMR. Nu putem noi să facem un cabinet fără să le prezentăm un cabinet și apoi să ne spună, dar bine, nu sunt membrii din UDMR în acest moment. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Anchetă la un spital din Gorj, un bărbat a murit acolo din cauza unor degerături la picioare. Timp de 3 zile, medicii de la spitalul din Motru au încercat să-l transfere la cel din Târgu Jiu pentru a-l opera, însă nu au reușit. Pacientul a decedat, iar acum rudele acuză medicii de malpraxis. Transmite Gabriela Mladin. Bărbatul din comuna Mătăsare a fost adus la spitalul din Motru în stare gravă, prezenta degerături la picioare, iar pentru a fi salvat avea nevoie de intervenție chirurgicală. Spitalul din Motru nu putea să efectueze operația, așa că s-a solicitat transferul la secția chirurgie a spitalului din Târgu Jiu. Aici însă medicii au refuzat internarea pe motiv că leziunile nu sunt grave și pot fi tratate și la spitalul din Motru. Neexistând un acord din partea spitalului de la Târgu Jiu de transfer, medicii din Motru l-au ținut sub tratament. După 3 zile, starea pacientului s-a agravat, iar cadrele medicale din Motru au cerut din nou transferul la Târgu Jiu, de această dată la secția ortopedie, de unde s-a primit acordul. Însă, în sala de operație, pacientul a decedat. Acum rudele bătrânului acuză medicii de malpraxis și au depus plângere la Colegiul Medicilor și Parchet. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. După 10 ani de la începerea lucrărilor, autostrada București-Ploiești e gata. Azi se inaugurează puțin peste 6 km din așa numită autostradă urbană, cea care va permite intrarea din București pe autostrada 3. De fapt, acum au fost terminați puțin peste 3 km care se adaugă altor 3 care așteptau de ceva vreme nefolosiți. Cu amănunte, Iorgu Ianuși. De la ora 14 se estimează că va începe inspecția lucrărilor. Se va face recepția unui lot de 3 km și 300 de metri construit de asocierea Actor Euroconstruct pentru 129 de milioane de lei fără TVA. Pe lângă acest segment vor fi inaugurați alți 3 km din autostrada București-Ploiești, construiți de ceva vreme, dar nefolosiți pentru că nu era realizată legătura cu Bucureștiul. Se estimează că după recepție, care poate dura până la ora 16 sau 17, circulația va fi deschisă. Accesul se face de pe șoseaua Petricani, la intersecția cu strada Fabrica de Glucoză, unde au fost montate semafoare. Așa numită autostradă urbană trece prin Voluntari și la Ștefănești se unește cu autostrada dintre Centură și Ploiești. Noul sector de autostradă urbană din A3 are câte 3 benzi pe sens și 2 poduri peste strada Popasului și peste calea ferată București-Constanța. În Ungaria, legea sclaviei a scos din nou în stradă mii de oameni aseară în Budapesta. 3.000 de protestatari au manifestat în fața Parlamentului și au blocat pentru câteva ore traficul pe unul dintre podurile de peste Dunăre. Mihai Bucureșteanu are detalii. A fost a doua seară de proteste în capitala Ungariei. Oamenii sunt nemulțumiți de noua lege care reglementează legislația muncii și care totodată ar scuti guvernul de la controlul independent al instanțelor judecătorești. Practic, legea le permite angajatorilor să solicite până la 400 de ore suplimentare pe an. În plus, plata pentru ele nu trebuie făcută imediat, ci angajatorii au la dispoziție până la 3 luni. Partidul populist de dreapta Fidesz, condus de premierul maghiar Viktor Orban, a adoptat miercuri noua lege numită Legea Sclaviei, în ciuda protestelor opoziției din Parlament și a furiei de pe străzi. Grupurile pentru drepturile omului spun că noua lege privind instanțele administrative ar putea conduce la amestecul politic în chestiuni legate de justiție, dar guvernul de la Budapesta a respins această ipoteză. Astăzi s-a redeschis târgul de Crăciun de la Strasbourg, locul unui atentat soldat cu 3 morți și cu mai mult de 10 răniți. După 2 zile de căutări, atentatorul care reușise să fugă a fost împușcat mortal aseară. Bărbatul a deschis primul focul înainte de a fi lichidat de forțele de ordine. Statul Islamic și-a asumat atacul de acum 2 zile. Cu detalii, Sonia Teodoriu. La 48 de ore după ce șerif Checat a dispărut, iar poliția franceză a cerut ajutor public pentru a-l prinde, 3 ofițeri l-au găsit în Strasbourg. L-au identificat și exact în momentul în care încercau să-l aresteze, bărbatul s-a întors către polițiști și a încercat să-i împuște. Ofițerii au ripostat și l-au neutralizat. A explicat ministrul francez de interne, Christophe Castaner. Născut și crescut în Strasbourg, șerif Checat se afla deja pe o listă a persoanelor considerate posibile amenințări la adresa siguranței publice. A fost condamnat de 27 de ori pentru mai multe infracțiuni în Franța, Germania și Elveția și a petrecut o perioadă îndelungată în închisoare. Acolo ar fi devenit un islamist radical. Martorii au povestit că bărbatul a strigat Allah Akbar, Allah este mare, înainte să deschidă focul în piața de Crăciun de la Strasbourg. Mai bine de 700 de polițiști au fost implicați în căutarea atacatorului. Stat Islamic a recunoscut că Checat a fost unul dintre soldații săi, dar nu a dat nicio dovadă în acest sens. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Schimbări de temperatură în acest sfârșit de săptămână în aproape toată țara. Meteorologii au emis o informare. La noapte sunt așteptate ninsori în majoritatea regiunilor. Vremea rece se va menține tot weekendul. Din această seară, de la ora 23, în Banat, în cea mai mare parte a Crișanei și în zona Carpaților Meridionali, intră în vigoare un cod galben de ninsori și vânt puternic, valabil până duminică seară. Meteorologul Oana Păduraru de la ANM. Ninsori moderate cantitativ, strat consistent de zăpadă și intensificări ale vântului. Vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat consistent de zăpadă. Local se vor cumula 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări la munte cu rafale de peste 60 de km pe oră, dar și în regiunile sudice și sudvestice, cu viteze în general în 45-50 de km pe oră. Iar de mâine dimineață, meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori abundente și viscol în 7 județe din țară. Fenomenele vizate sunt ninsori abundente și strat semnificativ de zăpadă, dar și viscol. Va ninge abundent, se vor cumula peste 60-70 de litri pe metru pătrat, iar stratul de zăpadă nou depus va fi semnificativ. În zona montană înaltă va fi viscol, iar rafalele vor depăși 70 de km pe oră. Știrile din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, echipa națională de handbal feminin luptă astăzi pentru calificarea în finala campionatului european. Fără capitanul Cristina Neagu, diagnosticată cu ruptură de ligamente, România înfruntă campioana olimpică Rusia de la ora 18:30, iar selecționerul Ambros Martin spune că fetele trebuie să strângă rândurile și să joace ca o echipă, mai ales că lidera lor le va încuraja din tribune. Antrenor la Rostov, spaniolul le cunoaște foarte bine pe adversare și spune că sunt foarte puternice, iar diseară va fi un meci infernal, dar precizează că tricolorele nu și-au pierdut optimismul. Martin a mai spus la conferința de presă că este esențial să blocheze atacurile adverse, fiindcă dacă ar juca gol cu gol nu ar avea nicio șansă și că româncele trebuie să-și depășească limitele diseară, să lupte ca leoaicele și chiar să-și enerveze adversarele. Selecționerul Rusiei, Evgeni Trefilov, a mărturisit că nu se aștepta să întâlnească România în penultimul act, ci Norvegia. El spune că se teme doar să nu se bucure prea devreme și jucătoarele sale să nu fie prea relaxate în absența Cristinei Neagu. În cealaltă semifinală a Europeanului de handbal feminin, gazda competiției Franța va întâlni Olanda de la ora 22. AC Milan a fost eliminată din Europa League în ultima etapă a grupelor, învinsă în Grecia de Olympiacos Pireu cu 3-1. Italienii aveau nevoie de o remiză pentru a merge în primăvară alături de Betis Sevilla. Olympiacos a făcut însă meciul sezonului, a deschis scorul în minutul 60 și a mai marcat de două ori în următoarele 20 de minute, iar la final fanii greci au invadat terenul de bucurie. În schimb, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a ratat calificarea învinsă pe teren propriu de Bate Borisov cu același scor 3-1. A fost 3-0 la pauză, randament 100% al bielorușilor, care au trimis tot atâtea șuturi pe spațiul porții adverse. Lucescu a făcut dublă schimbare în debutul reprizei secunde și l-a introdus și pe Alin Toșca, însă PAOK a marcat doar o dată, chiar dacă adversarii au rămas în 10 cu o jumătate de oră înainte de final. S-a calificat în schimb Andrei Ivan cu Rapid Viena după 1-0 împotriva lui Glasgow Rangers. Atacantul român a fost titular și a jucat până în minutul 60. Surpriza rundei finale.